Слухаем протяг истории двух щенюков Бульки и Боба и их господаров близнят Толи и Коли. Автор книги «Пригоды Бульбобов» Павел Місько. Текст читает артистка Ліка Пташук. Чаровный куферик. Дядька Михась спозняется. Мама мыла нас, лизала. То мяне, то Боба. А мы сопли и заузято смактали яе сусолки. Каля будки сядели на кукишках, Толя и Коля глядели, як мы кормимся. У Толи на шее было накручено больше, чем у Коли. «Мама, а мы хотели куроня зловить», – похвалился Боб. «Яно, мабыть, смачное». «Вы что, подурнели? Гэта ж наша куроня. И на угол свойских птушек ніякі собака не ловить. Хочете, каб вас куроловами звали? С дому прогнали? Якая ганьба! Які сором! Не-не-не-не-не! Мы хотели яго знайсти и вывести за города. Яно заблудилося», – сказал я. Але мама, быццам, не чула. «Вы? Эх, вы! Ёсць праўда, собаки паляўнічыя, яны помогают паляваць человеку на дикую птушку, на звера. Я вам знарок про гэта пакуль не рассказывала, каб не надумаліся паспрабаваць. А вы? О, гора з вами!» Мы слухали яе, але нічога не адказвалі. У роце былі сусолкі. «Дзе вы там? Хутчэй, а то і так познімся. Да цёмнага не заедзем», – пачулі мы голас дядьки Михася. На дворы завуркатала машина. «Та-та, яны яшчэ суть!» – кричали у адказ Толя и Коля. «Ну, хай пасуть, хай добра покормятся у апошні раз», – чуўся лагодный голос бабы Ганны. «Михась, я вось тут поставлю сумку на переднее сядзенне. Мы у дарозе захочуць гэтай жаўжыкі есці. То знойдзеце яечкі вареныя, молоко, сыр. Пі-піп!» – пасігналіла машина. «Бяры, яны ўжо нясуць, за пальму хаваюцца», – сказаў Толя. Дзве рукі Колі пралезлі ў будку, адарвалі мяне ад мамы. Я прыляцеў у паветры і трапіў у рукі Толі. За мной гэтак жа прыляцеў і астаўся на руках у Колі Боб. Следам адразу вылезла пагрымліваючы ланцугом пальма. Яна жмурыла вочы, жаласліва павіскувала, спрабавала лізаць рукі Толю і Колю. «Хадзем, здагадваецца, мабыць», – сказаў Коля. «Цікава, а ці чула тады размову ў хаце мама? Ці ведае яна, што нас забіраюць, што мы паедзем далёка-далёка ў незнаёмы таямнічы горад?» «Піп-піп!» – зноў нецярпліва пасігналіла машына. Толя і Коля пайшлі да машыны. Там стаяла са шчапіўшай рукі пад грудзьмі і ўздыхала баба Ганна. Дзед Антон адчыняў вароты на вуліцу. Дядьки Михася не было видать, мабуть, сядзеў уже у машине. Мама пальма почала становиться на задние ноги, напинать ланцуг, вещать, хрипеть. Повисквали мы, нам так само было не весело. Мама схапила зубами ланцуг, как перагрызти. «Не, ніякая гэта не узнагорода, а брожек с ланцугом. Я разумею уже добра, але что яна зробить с ланцугом?» «Об железо можно только зубы поломать, гэта не косточка пеўня!» «Сыночки!» – хрипела и выла мама пальма. «Мама! Мама!» – пищали и мы, вырывались из рук Толи и Коли, а яны прыгнули и нырнули у машину на заднее сиденье. Смрот, что ішоў от машины у середине, здаецца, был меньше. «Стойте, унучки дорогие! Дайте ж хоть поцалую вас!» Баба Ганна нагнулася ў машыну, пацалавала Колю, нахіліла да сябе галаву Толі, таксама пацалавала. «А нас баба не пацалавала, нібы нас і на свеце не было». Дзед Антон патрос руку дзядзьку Міхасю, той для гэтага вылез быў з машыны, зноў сеў за руль, бразнуў дзверцамі. Толю і Колю дзед проста памахаў, абышоў машыну, патузаў за ўсе ручкі, ці добра зачынена. Ну, шчасліва! Дзед і баба махалі ўжо рукамі ўсім, а Толя і Коля махалі дзеду і бабе. Машына рванулася з месца, за варотамі адразу паехала ўправа. Таму Толя наваліўся на Колю і нас прыціснулі. Потым выпрасталіся, паехалі роўна. Машына трошкі патрэсвала нас і гула, гула. Я пачаў ужо драмаць, як раптам нешта здарылася. Машына завішчала, як парася ў плоце, тузанулася і стала. Толя і Коля падхапілі нас на рукі, крутнуліся да задняга акенца машыны, пасадзілі туды нас. «Пальма! Пальма, бяжыць! Тата, пачакаем! Возьмем і пальму!» Дзядька Міхась толькі азірнуўся назад і зноў нешта зрабіў з машынаю. Яна рванулася ўперад. Праз акенца нам відаць было, што вуліца і дамы ўжо скончыліся, і там, дзе вуліца пераходзіла ў дарогу, сапраўды штосьці бегла. «Мой праўда, пальма!» За ёю курэў пыл, і беглі некалькі хлапчукоў, размахвалі рукамі. Хлапчукі па чарзе падалі на зямлю, спрабавалі нешта ўхапіць, нібы ў пальмы цягнуўся доўгі-доўгі хвост. «З ланцугом бяжыць!» – крычаў Толя. «Адарвалася з ланцугом!» – крычаў Коля. Раптам Толя захныкаў, пачаў уздрыгваючы плакаць. А мы ўжо ледзь бачылі маму, яна ўсё больш і больш адставала, рабілася маленькую. «Яна заблудзіцца, дадому не вернецца», – плакаў ужо і Коля. «Не заблудзіцца», – спакойна адказаў дзядька Міхась. «І нас не дагоніць, зараз выйдзем на шашу». «О, злавілі яе, за ланцух ухапілі», – закрычалі раптам Толя і Коля. «Ну і добра, завядуць дадому», – адказаў дзядька Міхась. Пачалася роўная, нібы падлога ў хаце, дарога. Мо тая самая шаша? Толя і Коля селі на свае месцы, выціраюць вочы. Іх не радавалі мы, хоць зноў ляжалі ў іх на каленях. Нам таксама было сумна і хацелася выйці. «Мама, мама пальма асталася адна». Дык вось які горад! Мы вельмі доўга ехалі, бо я засынаў, прачынаўся. Зноў засынаў, прачынаўся, шмат разоў так. Адзін раз мы спыняліся каля лесу. Лес гэта многа-многа дрэў і кустоў. Толя і Коля трошкі пагулялі па кустах, і мы пагулялі, размялі костачкі. Потым зноў ехалі, і я зноў заснуў. А калі прачнуўся, то мы былі ўжо ў горадзе. Гэта Толя сказаў, што мы ў горадзе. Ён уткнуўся ў бакавой акенцы і ўсё ахкаў. «Ах, які прыгожы горад вечарам! Колькі ўсякіх агнёў!» З другога боку машыны ў другой акенца глядзеў на горад і ахкаў Коля. Ён пасадзіў Боба ў акно, каб бачыў горад. Потым Толя падсадзіў і мяне. І праўда, агнёў было многа. І ўздоўж вуліцы, і на сценах дамоў, і нават на стрэхах. Шум, гул. Машын не праехаць, ляцяць сюды, ляцяць туды. Ёсць машыны вялізныя, як дамы ў вёсцы, і бегаюць яны на прывязі па дратах, як мама пальма на ланцугу. Каля іх дзядзькава машына такая маленькая, як пальма каля каровы. І ўсё было б добра, каб не гэты моцны машын. Дух. Ой, у мяне ад яго пачала кружыцца галава. Я нічога носам не чула, акрамя гэтага духу. Мы па горадзе яшчэ доўга ехалі, паварочвалі, кружылі, і ўрэшце ўсё. Прыехалі. Толя і Коля сунулі нас пад рукі, адчынілі дзверцы. «І сумку забірайце, а я паганю машыну ў гараж», – сказаў дзядзька Міхась. Але з машыны не вылез, у рукі дубца не браў, каб гнаць. «Не гуляйце, падымайцеся адразу ў кватэру», – сказаў ён. Калі машына ад'ехала, Коля сказаў: «Пачакаем тату на двары, і сабачаняты заадно пагуляюць». Двор быў такі вялікі, увесь засаджаны дрэвамі і кустамі, што ні канца, ні краю не відаць. Пахоў сабачых і чалавечых было многа, я іх зноў чуў. Кожнае дрэва, кожны куст, кожны пагорачак на двары меў свой пах. Сабакі ставілі на іх свае меткі не раз. Але сабак пакуль што мы не бачылі, бачылі людзей. Гуляла многа цётак і дзядзькаў, бегалі дзеці, з вокнаў на двор лілося святло і чулася музыка. У нас дрыжалі ногі, мы не асмельваліся добра прабегчыся, ды нас ужо акружылі з усіх бакоў дзеці, хто стаяў, хто прысеў, хто гладзіў, а хто і спрабаваў узяць на рукі. Былі такія, што таксама дапытваліся, якое мы пароды, або гаварылі: «Дварнякі». «Сам ты дварняк», – агрызнуўся Коля. «Не чапай, які сабака з яго вырасце, калі кожны будзе лапаць ды гладзіць», – крычаў Толя. Раптам з усіх бакоў пачуліся крыкі: «Жужу выпусцілі! Жужка, сюды! Цю-цю-цю-цю! Жужа, пазнаёмся!» Дзеці трошкі расступіліся, і ў круг пралезла невялікае калматае стварэнне. Не пазнаць было, дзе хвост у гэтага камяка доўгіх валасоў, а дзе галава. Каб пазнаёміцца па сабачы, то трэба ж ведаць, што спачатку нюхаць, дзе хвост. «А мо гэта кот?» – спытаў Боб. «Але пацюрся каля сабакі, сабакам пахне. Ты злева, а я справа ўперад». Мы скокнулі на жужу з двух бакоў, учапіліся з зубамі ў поўсць. Жужа закруцілася вакол сябе, мы ўзляцелі ў паветра. Жужа брыханула, збянтэжана, крутнулася рэзка ў другі бок, і мы пападалі. «Тху! Што за шчаняты цяпер пайшлі?» – абурна працяўкала яна. «Шчасце, што вы малыя, а так бы я вас!» Яна палізала адзін бачок, другі, і мы зразумелі: там, дзе мільгае язычок – галава. Мы вінавата павілялі хвосцікамі, селі, памыліліся. Бывае. «Колькі ім адроду?» – спытаў адзін хлапчук, такі як Генка. «Скоро 3 месяцы!» – прыхлусіў крыху Коля. «А я думаў, 4 месяцы, бо я вітая!» «Аўчаркі!» – сказаў Толя. Жужа паказытала валасамі морды нам носікі, затрысла калматым хвастом, запрасіла нас пагуляць, пабегаць на выперадкі. Але ў гэты час пачуўся голас нейкай бабулькі: «Жужа, да мяне! Марш ад іх! Заразіся глістамі ад гэтых хлапчукоў!» Дзеці незадаволена пачалі расступацца ў бакі. Яны любілі Жужу, але не любілі яе гаспадыню. Каля нас засталіся толькі свае Толя і Коля. Жужа пабегла на голас бабулькі. «Гэта вы тут?» Пачуўся раптам яшчэ адзін голас жанчыны, здзіўлены і спалоханы. Толя і Коля ўздрыгнулі: «Мама!» Мы амаль не ведалі іх маму, цётку Кацю. Бачылі яе ў вёсцы усяго толькі раз. «А тата дзе? Чаму ён вас тут пакінуў?» — закідала хлопцаў пытаннямі цётка Каця. «Отже, чалавека, хворых дзяцей пусціў на вуліцу». Яна схапіла Толю за адну руку, Колю за другую, пацягнула ў дом. «Тут Булька, Боб!» – пачалі ўпірацца яны. «Нашы сабачаняты і сумка наша!» «Ць, тетка Катя вернулася по сумку, а Толя и Коля подхапили нас под животы. «Что это за зверынец? Покиньте!» «Не покинем! Мы их у деда и у бабы взяли! Это наши! Тата дозволил! На некольки дён!» — кричали Толя и Коля. «Дозволил! Ну, я с татом еще поговору! Марш до дому, собаководы!» Толя и Коля кинулись у двери дома раней за маму. Чергові сторінки книги Павла Місько «Пригоди бульбобов» прогучали у виконанні артистки Ліки Пташук.